Muhterem efendim, sohbeti canan sözü aramızda maruf hale geldi. Fakat bu tabir daha ziyade her fırsatta zat-ı üluhiyetten bahsetme ve bu sayede onun marifet ve muhabbetinde derinleşme şeklinde anlaşıldı. Zat-ı üluhiyeti bize tanıtan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle alakalı mevzular da sohbeti canan çerçevesinde değerlendirilebilir mi? Bu başlık altında ele alınabilecek diğer mevzular nelerdir? Bunların hepsi zat-ı üluhiyetle münasebeti açısından, münasebetin derinliği, enginliği açısından zat-ı üluhiyet adına yapılmış şeylerdir. Yani Efendimiz'i neden severiz? Hatta burada istidradi bir şey arz edeyim. Ben Allahümme ve halisel aşk vel iştiyak ila likaik ve maiyyetek diyordum. Böyle içime geldik. Ben Efendimiz, benim maiyyetime karşı niye bu adam böyle kapalı duruyor? Ekleme lüzumunu duydum. Efendimiz'e niye sevgimiz var derince, varsa keşke sevsek. Keşke kalbimiz dursa onun sevgiden. Şimdi olan ona olan sevgi o Cenab-ı Hakk'ın matmahı nazarıdır. Mirat-ı Muhammed'de Allah görünür daim. Zat-ı üluhiyeti bize en açık şekilde ifade eden tavırlarıyla, davranışlarıyla, oturuşuyla, kalkışıyla, mübarek mesajıyla odur. Bu açıdan ona karşı duyulan sevgi dolayısıyla bir sevgidir. Bu da izafi isterseniz sohbeti canan. Biri asliyet pinalında sohbeti canan, zat-ı üluhiyetin varlığına ve birliğine dair delailin müzakere edildiği Hazreti Pir-i Muga'nın kitaplarında büyük ölçüde üzerinde durulan şeyler. Tekvini emirlerin teşrihi, onların yorumlanması, yollar bulunması, Allah'a giden o binlerce yolun değerlendirilmesi, bu türlü de olsa bu da sohbeti canan olur bir yönüyle. Ahiret dediğimiz şey yine onun o mevzuda emirlerine bağlılıktan ötürü bizim için. Orada rüyet var ve rıdvan var. Bundan dolayı ahiret üzerinde durduğumuz zaman bile yine zilliyet planında bil izafe sohbeti cananda bulunmuş oluruz. Efendimiz hatta Süleha'nın dahası sahabe-i kiramın Kur'an mucizesi olan o insanların müzakere edilmesi, onların o güzel hallerinin taklit edilmesi bir yönüyle. Acaba biz de bunları temsile muvaffak olabilir miyiz? Mütalaları. Bunların hepsi bir manada sohbeti canan kategorisi içinde mütala edilebilir. Yani sohbeti canan derken sadece meseleleri zat-ı üluhiyete bağlayarak, yani onun bir hatası yok, bir kusuru yok. Ama ondan dolayı sevilmesi, alaka duyulması, çok iyi tanınması ve doğru okunması gerekli olan çok şey var yani. Hatta Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin radiyallahu anhüm elfe merrat. Bunların sohbetleri bile niye yani? Ebu Bekir neden gözümüzde büyüktür? Hazreti Ömer neden büyüktür? Hazreti Osman neden büyük? Hazreti Ali neden büyük? Allah'la münasebetleri açısından. Bunlar Allah için yaşamışlar. Allah için mücadele etmişler. Allah yolunda böyle ruhlarının ufkuna yürümüşler. Bu açıdan bir manada yani sadece taklide bağlamamak, onların temsillerini birer ibret levhası olarak temaşa etmek, ondan ders almak değil. Aynı zamanda Allah'tan ötürü o insanlar takdir duyulacak insanlardır. Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefai raşidin el mehdiyin abdu aleyha bin nevaciz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor bunu. Ha şimdiye kadar biz bir meseleye böyle bağlı kaldıksa şayet o haşiyeleri düşmek lazım. Tahşiyede bulunmak lazım. Şerhler düşmek lazım yani. İşte hep deniyor. Farklı şeyleri farklı zaviyede müzakere etmek lazım. İmana müteallik meseleler, ibadet-ü taata müteallik meseleler, bütün bunlar müzakereye alınmalı. Ve bunları müzakere ederken de belki, yani ben son zamanlarda selef o mevzuda çok hassas hareket etmiş. Yani isabeyi yazanlar, istihabı yazanlar, üstülgabeyi yazanlar, değişik tabakat kitaplarını yazanlar, o büyük insanların sergüzeşte hayatlarını detaylarına kadar hazırlamış ve bize sunmuşlar, kütüphanelere sunmuşlar. Fakat yani bize doğru gelirken zannediyorum unutulmuş gibi bir halleri var. Sonra Hindistan'da işte Hayat-ı Sahabe kitabı neşredildi. Daha başka kitaplar sahabe hayatıyla alakalı neşredildi. Yani bir yönüyle bu zatların yürüdüğü yol, o yol üzerinde durmak, onların hayat-ı seniyelerini müzakere etmek, misaller vererek üzerinde durduğumuz imana, İslam'a ait hakaiki o misallerle desteklemek, beslemek, onlarla bir yönüyle işte bir renk katmak o işe, o müzakereye bir renk katmak, bunların hepsi sohbeti canan kategorisi içinde mütalaa edilecek şeylerdir. Asıl mesele günümüze göre konuların ele alınması ve günümüze göre derinleşme o mevzuda ve günümüze göre derinleşmeye doymama o mevzuda ve içimizde bir aşk, bir heyecan, bir tutku haline gelen o duyguyu başkalarına da duyurma heyecanı, aşkı, iştiyakı. Asıl mesele budur. Yani tadıyorsak, değişik vesilelerle ifade edildiği gibi o da çok önemli bir konu. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennete giriyor da Miraç'ta, sonra dönüp geliyor ümmetinden dolayı. Abdülkuddüs diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öteler, öteler ötesi, ötelerin de ötesine vardı. Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle teşerrüf etti. Çoklarına göre Kadı Yaz'da gördü diyor, Şifa-i Şerif'inde gördü diyor bunu. O cennetin göz kamaştırıcı şeyler, o buğutta dolaştı, o derinlikte dolaştı, temaşa etti, Huri-i Kilman'ı gördü. Geriye dönülüp gelinecek gibi değil. Fakat o döndü ümmetinin içine. O gördüğü şeyler bir yönüyle biraz da onu o mevzuda aşkı heyecanla coşturdu. Yani burayı kazanma var, bir de işte başka bir gayaya yuvarlanma var. Onu daha iyi gördü orada. Yani o biliyordu onu, ilmel yakın biliyordu. Fakat orada aynel yakın, belki hakkal yakın gördü her şeyi. Dolayısıyla öyle bir hisle, öyle bir heyecanla geriye döndü ki, işte Abdülkuddüs diyor ki, vallahi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şuraya gitti, şuraya gitti, şunu gördü, şunu temaşa etti. Vallahi ben oraya gitseydim, geriye dönmezdim. Yorumcu diyor ki, işte peygamberle veli arasındaki fark budur. Biri gider, alır, getirir, götürmeye çalışır. Diğeri bulduğu, oturduğu, efendim, içinde kaldığı şeye takılır kalır. Elde ettiğimiz şeylere takılıp kalmadan ruhumuzun ilhamlarını başka sinelere boşaltma gibi çok önemli peygamberane bir vazife var. Onlarla haşrolmanın yolu da ondan geçer. Onların vazifelerini eda etmeden geçer. İsmetten geçer, sıdıktan geçer, fetanetten geçer, tebliğden geçer. Bunlardan geçer. Peygamberane ahlak, peygamberane huy ondan geçer. Bunların hepsini sohbeti canan kategorisi içinde mütalaa edebilirsiniz. Ama o şairi meşhur, o aşık insan diyor ki, yani keşke benim sevdiğimi sevseydi kamu, halkı cihan, sohbetimiz hemen her zaman sohbeti canan olsun diyor. Evet, onda kıskançlık olacak bir şey yok yani. Hani bazen insan mecazi muhabbetlerde, alakalarda, dünyevi alakalarda aman kimsenin gözü benim sevdiğimde olmasın falan der de, fakat zat-ı hülüyet öyle ki yani, onu öyle sevdirme aşkı iştiyak olmalı ki içimizde. Yani ondan başka sevilecek yok. Yani millet niye onu sevmiyor? Delice onun yolunda koşmuyor, o benim sevdiğim. Neden benim duyduğum gibi duymuyorlar bunu? Öyle bir iştiyakla. Ve bu iştiyak hakikaten yani bizim içimizde bir derinlik haline gelmeli. Ve bunun için çırpınıp durmalıyız. Doyma bilmeden. Allah'ın izni inayetiyle. Uzun süre ara vermek zorunda kaldığınız vaazlarınıza 1989 yılında Üsküdar'daki Sonsuz Nur serisiyle başlamış ve 53 hafta boyunca insanlığın iftihar tablosunu aleyhissalatü vesselam anlatmıştınız. Onca mevzu arasından bu konuyu seçmenize vesile olan mülahazalar nelerdi ve bu seriyle hangi hususları hedeflemiştiniz? Estağfurullah. Benim haddim değil esasen. Mesaili imaniye ve İslamiye'yi anlatmak benim haddim değil. Belki her zaman öyle düşünmemiş olabilirim. Fakat bazı arz ettiğim konularda itirafım şu oldu. Ben bu meseleyi böyle eksiğiyle gediğiyle arz ediyorum. İnşallah bir gün bunları tas tamam, arızasız, kusursuz sunacak insanlar yetişir. Bu mevzuda yemin bile edebilirim. Yani daha bazı talebelerle meşgul olduğum dönemde gözüme kestirdiğim böyle gözünü haramdan sakınan talebeler vardı. Kendi nefsime telkin ediyordum. Bir gün bunları böyle vaaz-ı nasihat ederken görsem kürsüye çıkarır ve karşılarında diz çöker oturur onları dinlerim. İçimin sesi sözüdür bu burada. Hilaf-ı vaki bir beyanda bulunuyorsam Allah hesabını sorar bu meselelerin. Ama her zaman öyle düşündüm mü düşünmedim mi o mevzuda da kesin bir şey söyleyemem. Ne var ki böyle elime alıp da tahlil etmeyi düşündüğüm meselelerde bir yönüyle imana müteallik meseleleri insanlar anlasınlar yani. Hani ilk sohbetler ne kadar mahfuzdur bilemiyorum da termodinamik, Carnot ikinci kanunu, Allah'ın varlığı, güneşin bitip tükenmesi falan gibi şeyler. Risale-i Nur'un takip ettiği yol. Bu mevzuda Hazreti Pir-i Mugan bir rehberdir bizim için yani. Neyin üzerinde hassasiyetle durmuşsa. Ama onun ifade ettiği şeylerin dışında günümüzde akıp bizim önümüze gelen bilgiler olabilir. Tekniğin, teknolojinin, temaşanın, araştırmanın, tecrübenin yeni ürünleri olabilir. Bu yeni ürünleri kullanabilirsiniz. Bunlar bir yönüyle zamanın yorumları gibi şeylerdir. Sonra hani Kur'an-ı Kerim'i anlatma, bildiğiniz gibi burada. Hatta kaderi anlatma. Haddime mi benim kader gibi ağır bir mevzu, tefterzanileri ezip geçen bir mevzuyu anlatayım. Fakat Hazreti Pir-i Mugan anlatılır şekilde anlatmıştır onu 26. sözünde. Dolayısıyla yani bir de böyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten o meselelerin hepsi anlatılırken anlatılıyordu. Bir de doğrudan doğruya onu anlatayım dedim kendi kendime. Ben o meselelerin sonra böyle toplanıp, deşifre edilip, tahkik edilip, tahsiye edilip bir kitap haline getirileceğini hiç düşünmedim sadece. O anda bir cami cemaati çerçevesinde bu insanlara bunları anlatalım. Bantlara dağılıyorlar, başkaları da dinleyebilir. Kusurları tahsiye ederler, yanlışları düzeltirler. Doğru olanlar da inşallah istifadeye medar olabilir. Sonra biz 92-93 yıllarında buraya geldik. Ben o müsveddeleri aldım elime. Uçakta gelirken, Avustralya'ya giderken, burada kalırken bir iki ay kaldım. Onu tahsiye etmeye çalıştım. Madem dedim bu arkadaşlar bunları böyle yazıya dökmüşler, teyplerden yazıya dökmüşler, tahsiye edeyim. Evet, bu bazı şeyler gibi o kategoride müteala edilebilir. Fakat bilinmez yani Cenab-ı Hak birisi bakarsınız bir yerde safiyane, aptalca Allah der. Gönüllerde mâkes bulur. Bilemeyiz onu. Sonra arkadaşlar başka dillere de çevirdiler. Şimdi görüyorum Hintçe'ye çevirmişler. Malaya dillerine çevirmişler. Fransızca'ya çevirmişler. İngilizce'ye çevirmişler. Çevirmişler. Ben de hayret ediyorum. Bazıları okuyor. Okuyanlara da hayret ediyorum. Onların ufukları daha engin, daha derin. Nasıl tenezzül ediyorlar? Onların da tenezzüllerini takdir ediyorum. Tevazülerini takdir ediyorum. Bu meselenin bir yanı, belki biraz hikayeye girdim. Ama bence Efendimiz için her döneme göre, her devreye göre yeni yeni ülfete insanları boğmadan, formatla oynayarak değişik yanları daha derinlemesine anlatılması lazım. Yani bir ismeti daha farklı bir zaviyeden Efendimiz'in, sadakati daha farklı bir zaviyeden, tebliğ duygusu daha farklı bir zaviyeden, o fetaneti azam diyoruz daha farklı bir zaviyeden, dehalar üstü bir beyin gücü, bir beyin aktivitesi var. Bunlar herkes kendi dönemine göre daha farklı şekilde anlatılmalı ve kanaat edilmemeli. İsabeye kanaat edilmemeli, istaba kanaat edilmemeli, üstül gabeye kanaat edilmemeli. Değişik siyere kanaat edilmemeli. Her döneme göre o dönemin bilgilerini de işin içine katarak bir yönüyle siyer felsefesi yapıp o meseleyi öyle sunmak lazım. Her devrin insanoğlu yeniden bir kere daha kendi çağının insanı olması itibariyle kendi çağına göre dinlemesi lazım. O zatı tanıması lazım. O zatı tanımak, hakkı tanımak demektir. O zatı tanımak, öteleri tanımak demektir. O zatı tanımak, çok iyi okumak, kainatı okumak demektir. O zatı tanımadan Kur'an bize karşı kapanır. Kıskançlık tabirini kullanmıyorum. O zatı tanımadan bir şey vermez Kur'an-ı Kerim. Gerçi hani biz çoğumuz dil bilmediğimizden dolayı Kur'an ne veriyor, ne alıyor onun farkında değiliz ama fakat Kur'an'dan bir şey alabilecek kadar müktesebatı olanlara bile o zat tanımıyorlarsa şayet Kur'an kapılarını kapatır, beyhude yorulma kapılar sürmeldir der. O zat, o zat çok önemlidir. Ve günümüzde o zatı tanıtmakla mükellefiz. Kendi de zaten işaret buyuruyor. Bir diyor ki benim namım, biz namı celil diyelim, güneşin doğup battığı her şeye ulaşacaktır diyor. Gaybi bir haberle söylüyor. Bir yönüyle ulaşmıştır bugün yani. Eğer güney kutupta insan varsa oraya da ulaşmıştır. Kuzey kutuba gidin oralara da ulaşmıştır. Grönland'a ulaşmıştır. Efendim Alaska'ya ulaşmıştır. Oralarda da sizin evleriniz var, arkadaşlarınızın evleri var. Fakat bir yönüyle de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gaybi haberleriyle bize hedef göstermektedir. Bunu gerçekleştirin. İstanbul fethedilecektir. Elini başın altına koysun, yatarsın kulağının üzerine, nasıl olsa fethedilecek. Ama öyle değil. Ta Emevi döneminden başlayarak 50 defa kuşatılmış. Ama o iş bir Türk serdarına müyesser olmuş. Ve tüftahunnel Konstantiniyye fele ni'mel emiru emiruha vele ni'mel ceysal kel ceyş. Onu tanıtalım. Kimisi dost olur, kimisinin kalbi yumuşar ona karşı. İşte biliyorsunuz uçakta benim arkamda oturuyordu. Demek hep içinde saklıyormuş o duyguyu. Bir aralık kalktı, duygusunu ifade etti. Senden de saklarsam ben kime söyleyeceğim bunu dedi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Burada sizin her konferansınıza iştirak eden bir profesör var şimdi Türkiye'de. Türkçe öğreniyor. Yani Hazreti Pir'in eserlerine de, size ait eserlere de belki muttali olmak için Türkçe öğreniyor. Bakın, şimdi bunların hepsi din-i mübin İslam adına, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namı celili adına kazanımlar sayılır. Bunların hiçbirini hafife almamak lazım. İlle böyle dörtte dörtlük, işin göbeğine gelip otağını kuracak, oturacak, tamam, diğerleri kapı dışarı, öyle değil yani. Aleyhte konuşmaz, bu kazanımdır. Lehte güzel şeyleri var. Bu da bir kazanımdır. Vallahi çok güzel şeyleri var. Bu kazanım üstü kazanımdır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Buna diyecek şey yoktur artık. Bunun gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işaretleriyle, gayba ait haberleriyle aynı zamanda bize hedefler göstermektedir. Bize ufuklar belirlemektedir. Alın bu işi oraya kadar götürün demektedir. Tabii aynı zamanda bunun içinde belki günümüzün nesillerine, sizlere bir yönüyle üst üste pörsümelerin yaşandığı, partallaşmaların yaşandığı, üst üste deformasyonların yaşandığı bir dönemde yeniden ruhlarda bir tecdit düşüncesi hasıl etmek üzere. Hele siz bir gayret edin, Cenab-ı Hak o işi bir hakkın kemaliyle yerine getirecek insanları da arkadan gönderir. O bizi alakadar etmez. Bize düşen şey, şu anda sahip olduğumuz imkanları öyle bir zemin hazırlamaya matuf sonuna kadar kullanmalıyız. Çünkü insanların duygularında, düşüncelerinde sönmeler var. Heyecan, ölgünlüğü yaşanıyor, ölümü yaşanıyor insanlarda. Hazreti Pir acı acı bu meseleye temas ediyor. O şirin dilli insan, ey mezar-ı mütarih bedbahtlar, gelen neslin önünde durmayın, mezar sizi bekliyor, çekilin. Ta kainat üzerinde hakayık-ı Kur'aniye'yi hakkıyla temevüş saz edecek olan nesli cedid gelsin. Bir nesli cedid. O yolda olmak lazım. O ölmüş ruhlara yeniden hayat üflemek lazım. O mezarı mütahariklere insani ruhu üflemek lazım. Arkadan kim gelir, kim ne yapar bize alakadar etmez. İddiadan da fevkalade sakınmak lazım. Bu vazife bizimdir, bunu biz yapıyoruz. İddiasından fevkalade sakınmak lazım. Fevkalade tevazu, fevkalade mahviyet, fevkalade hacalet içinde şöyle demek lazım. Benim yerimde aklı başında bu imkanlara sahip biri olsaydı vallahi yeri yerinden oynatırdı. Ne acıdır ki bu emanet bize kaldı da böyle sürüm sürüm gidiyor. Mülahazasına bağlı meseleyi götürmek lazım. Ta gururla işi öldürmeyelim, ta dostun düşmanın hislerini tahrik etmeyelim, düşmanları tecavüze sevk etmeyelim, dostları da gıptaya, hasede sevk etmeyelim. Çok şahi olduğundan pek üzerinde durulacak şeylerden birisi bu. Suizanla esas teşkil edebilecek davranışlar oluyor. Hayat tarzında, harekette, kendini kontrolde, dikkatli olmayan insanlar hakkında suizan olabiliyor. Temkinli olmak lazım. Bariz beyin bir şey görmeden olumsuz düşünmemek lazım. Görünce de onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üslubuyla gidermeye çalışmak lazım. Nasıl o şeyden sıyrılacaksa öyle. Belki bazen sert, bazen yumuşak, bazen kavli leyinle, bazen beyanı galizle. Hangisi derde dermansa şayet onunla. Bu bir ibadet sayıldığına göre kulak ardı etmemek lazım. Herhalde. Ve günümüzde çok ihtiyaç var. Hazreti Pir de diyor ki üstünüze mümkün oldukça suizanla düşmemek lazım. İmkana bağlıyor yani. Yani şöyle bir mahmil olabilir bu tavırda. Şöyle bir mülahazaya binaen böyle bakmış, böyle kulak kabartmış, böyle adım atmış, böyle el uzatmış, böyle ağzına bir lokma koymuş, böyle bir kelime sarf etmiş, makul, meşru bir mahmil bularak ama tekerrür ediyorsa, hatadan, günahtan, mesaviden, maasiden doyma bilmeyen, ruh mu diyelim, nefis mi diyelim, İnsanın bedeninde hepsi var bunlar. Şöyle böyle irtibatlı. Diyoruz ya Allahümme tahhirina minel kadiratil beşeriyye vel cismaniyye vel hayvaniyye vel nefsaniyye. Bunların hepsi kadirattır. Bedenin dürtüleri vardır. Cismaniyetin dürtüleri vardır. İnsanda şöyle böyle güçlü irtibatı olan nefsin dürtüleri vardır. İnsanın yakasına musallat şeytanın dürtüleri vardır. Bazen vekillerini harekete geçirir. Kendi bakar uzaktan, başarılı olurlarsa sevinir, güler. Sahih hadis-i şerif benzer bir mesele ifade ediyor. Başarılı olmayınca da hitap eder onlara. Siziydi başarısız mahluklardır. Evet. Öyle bir temadi olursa o zaman kollarını gerip artık yeter demek icap eder ona. Üstün zan, madem itimat ben zannediyorum biraz da böyle güvenilmeyen insanlara karşı çizgisini bulamamış, tam yörüngesinde yürümeyen insanlara karşı. Onlar da bir insandır. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ Adem hakikatinden istifade etmişlerdir. En azından potansiyel insandırlar onlar. İnkişaf ettirilince hakiki insan olabilirler. Fakat o kadar da güven vaat etmiyorlar. İşte onlara üstün zannetsen de sırtını dönmeyeceksin. Ne olur ne olmaza binaen. Çünkü davaya zarar olur, hizmete zarar olur. Yapacakları şeyler. Umumun hukukuna taalluk eden bir mesele olması itibariyle burada umursamazlık yapamayız. Mutlaka duyarlı olmak lazım. Hassas olmak lazım. Bu Bazen de insanlar yaptıkları şeylerin olumsuz nasıl geriye döneceklerini kestiremediklerinden dolayı olumsuz şey yaparlar da, fakat öyle bir netice olacağını ihtimal vermezler. Öyle bir geriye dönüşü olacağını ihtimal vermezler. Onların da ikaz edilmeleri lazım. Yani bir taraftan uyunu sahire diyeceğimiz sınırlarda, hüdut boylarında nöbet tutan askerlerin hassasiyeti içinde gözünü kırpmadan durmak. Fakat diğer taraftan da müminlerin kusurlarına karşı gözünü yummasını bilmek. Evet, bazı şeyler dosyalanmalı. Belki kafamızda, korteksi emanet edilmeli. Devam ve temadi varsa yanlışlıklarda, hatalarda, bu bir gün bizi her şeyimize takip eden bir kısım kimseler tarafından yüzümüze çarpılabilir. Bu hizmetin kredisine dokunur. Müminlerin itibarına dokunur. Bu açıdan o da yine zannediyorum bize ait bir çelişki, bir tenakkuzdur yani. Bir taraftan göz yumma, bir taraftan da gözünü kırpmama. Evet, yumulacağı yere kadar göz yumma. Fakat heyete, arkadaşlara, Müslümanlara, İslam dünyasına zarar verebilecek, itibarımıza zarar verecek, İslami itibarımıza zarar verecek meseleler mevzunda da göz kırpmadan ciddi bir tecessüs ve tefahhus hissi içinde bulunmak lazım. Hazreti Ömer Efendimiz'in ahlakı. Hani derler ki bir evden şüpheleniyor herhalde, öyle bir ihbar yapılmış. Sonra Hazreti doğrudan doğruya kendisi tahkik etmeyi düşünüyor. Çağırır, celbedersiniz, yüzüne çarparsınız, yanlış olur. Giriyor bir yere, eve girilebilecek, çitten atlayarak giriyor içeriye. Hakikaten haber verildiği gibi orada endişe verici bir tabloyla, bir resimle karşılaşıyor. Onlara hitap ettiği zaman oradaki olan o menhiyatı irtikap eden insanlardan bir tanesi de esas o işi hazırlayan. Var mı diyor böyle milletin haremgahına böyle izinsiz filan girmediğinde, hiçbir şey söylemeden geriye çıkıyor. Aradan birkaç gün geçiyor, o zat geliyor mescide. Emirül Müminin Hazreti Ömer bin Hattab'ın kulağına eğiliyor. Ya Emirül Müminin diyor, o günden sonra ben o işi hiç yapmadım. Hazreti Ömer de o günden sonra ben o meseleyi hiç kimseye açmadım diyor. Duyuyor ki Hazret Şam'da birisi, ben o türlü şeylere koruk içiyor diyorum. Takammür etmiş, fermantasyon geçirmiş, üzüm müsaresi içiyor falan diyorum. Osmanlılarda da olabilir o türlü şeyler. İşi abartmamak lazım. Seraksi Mebsut'unda da zannediyor meseleyi buna bağlayarak ifade ediyor. Seyyidina Hazreti Ömer hiç olumsuz bir şey yazmıyor ona. Hamim, tenzil-ül kitab minallahil azizil alim, gafir, mümin suresi, gafir-i zemb ve kabili tevb, şedid-il ekabidi tavr diyor. Bu kadar bir şey yazıyor. Geliyor ya emir el müminin o günden sonra tevbeler tevbesi diyor. Şimdi bir taraftan Hazreti Ömer vari göz kırpmadan her şeyi kontrol etmek. Yani bir heyeti tecessüs tefahhus derecesinde bütün inhirafları, bütün sapmaları, bütün kaymaları görecek kadar yakından takibe alma. Fakat diğer taraftan müminleri mahcup edecek, utandıracak, yere baktıracak tavırlarda, davranışlarda da bulunmama. Tıpkı onun gibi davranma. İşte bu, isterseniz müminin çelişkisi diyoruz. İkilemi diyoruz buna. Ve İslamiyet'te bu kabil, bu türden şeyler çoktur aslında. Her şeyi yerli yerinde kullanma. Ben usanmadım, gözümün nuru cefadan ama candır, bu usanır diyor Hüsnü'nün. Ne edersin? insanın canına tak dediği anda olur yani. İtibarımızdan evvel İslam'ın itibarını, içinde bulunduğumuz şu mübarek, şu güzide toplumun itibarını, milletimizin itibarını ve gelecek adına arkadaşlarımızın hizmetteki itibarlarını korumayı öne çıkarmak lazım. Hayat ve davranışlarımızı ona göre planlamak lazım. Biz ölsek ne olur, yok olsak ne olur, hiç olmasak ne olur, önemli değil bunlar. Ama geride bırakacağımız izler, başkalarına tesir edecek izler varsa o açıdan çok önemli. Hiç zikzak çizmemek, hiç başkalarını suizanla sevk edecek tavırlarda bulunmamak bir esas disiplin olarak benimsenmeli. İnsan bir caddeden geçerken meyhanenin önünden de geçebilir bilmeyerek. Fakat başkalarını suizanla sevk edecekse şayet, gördü ki bir yerde meyhane var orada, yol değiştirmeli, öbür trotuardan geçmeli. Olumsuz bir mahallede orada olumsuzluklar hep cereyan ediyor. Bağışlayın, bohemlik var. Cismaniyete, hayvaniyete açık yanlar var. Bir maslahat için bile olsa üzerimizdeki İslam kredisi, İslam itibarı açısından ona dokundurmamak için orada daha dolambaçlı bir yol takip ederek başka yerden geçmeliyiz. Geçmekle mükellefiz. Bizim esas reftare yürüyeceğimiz yer öbür dünyada. Rahat yürüyeceğimiz, etrafımızı temaşa edip zevkten zevke gireceğimiz alem öbür tarafta. Burada öbür aleme ait o güzellikleri örgülemekle mükellef bulunuyoruz. Rengi deseni bozabilecek bir ipliğin o işe karışmasına meydan vermemeliyiz. Bazen o rengi deseni bozacak bir bakış olabilir. Bazen bir koklayış olabilir. Bazen dilden dökülen bir kelime olabilir. Bazen kulağa giren sevimsiz bir laf olabilir. Bazen bir inhirafı kalp olabilir. Bazen bir hayal kayması olabilir. Bunların hepsi o taraftaki o güzellikleri istidrada arz ediyorum. Allah inayetiyle, rahmetin enginliğiyle bunları setretmişse başka, o settardır. Belki en çok tekrar etmemiz gerekli olan dualardan birisi de olmalı. Allahümme ya settar, ya gaffar, vestur uyubena, vagfir li zunubina veya vagfur zunubina. Allah isterse setreder, rahmetinin enginliğine göre muamele yapar. Fakat temelde burada insan ne yapıyorsa, öbür tarafta, öbür tarafa ait hususiyetle insana verilecek şeyler onlardır. Geriye dönecek şeyler onlardır. Orayı kirletmemeli. Burada kirlettiğimiz her şey, orada farklı kirlilik şeklinde karşımıza çıkabilir. Çok utanırız. Rabbimizin huzurunda utanırız. İnsanlığın itaat tablosunun huzurunda utanırız. Selefi Salih'in huzurunda utanırız. Mesela bu hüsnü zan dedik, tecessüs tefahhüs dedik, göz yumma dedik. Fakat yumulmaması gerekli olan yerler de var, makamlar da var. Uyunu sahire, nöbetçi gibi gözünü kırpmadan tetikte olunması gerekli olan yerler de var. Bunları Müslümanlık emrediyor. Onun emrettiği her şeyi bir hak bilerek, bir vazife bilerek yerine getirmekle mükellefiz. Rabbena la tuahizna innesine vakta'na ve la tuazibna bizunubina ve afanna ve gafirlana ve arhamna ente mevlana.